państwo ma głos i powinno być ten punkt widzenia rozpatrywany. Panie Andrzeju, co z tą Unią? Co oni tam powariowali? Absolutnie nie, tylko że dzisiaj ponosimy koszty naprawdę takiego fałszywego domniemania i złudzenia, które w Polsce utrzymywało się przecież od początku wejścia do Unii Europejskiej, a jeszcze wcześniej ma to swoje korzenie, że mamy do czynienia z harmonijnymi interesami państw kontynentu europejskiego. Proszę sobie przypomnieć taką też fałszywą tezę, która była bardzo skutecznie blokowała twardą grę o interesy narodowe, że Niemcy są naszym adwokatem w Unii Europejskiej. Tylko ja zawsze się pytałem, no ale adwokaci jednak mają taką zasadę, że żadna praca nie hańby oprócz no tak, no że jakby każdy adwokat wypadku prowadzi działalność komercyjną, rzadziej pro bono, a w zasadzie... No. Dokładnie. I to, że pozwolono właśnie dojść do takiej sytuacji, o której tutaj mówimy, to jest właśnie konsekwencja tych lat takiego fałszywego przekonania, że przecież Unia czy biurokracja unijna krzywdy nam nie zrobi, bo przecież jesteśmy w jednej wspólnej europejskiej rodzinie. Także mamy tego efekty. Jest dzisiaj dosyć późno, ale to właśnie należałoby niezwykle wzmocnić akurat jedną ze struktur w polskim rządzie, a mianowicie strukturę odpowiadającą za relacje zewnętrzne i przystąpić do naprawdę twardych negocjacji, a zwłaszcza, że mamy kilka takich argumentów, które powodują, że to jednak my też jesteśmy poddostawcą wielu niezbędnych elementów dla gospodarek Unii Europejskiej i możemy z pozycji jednak też siły negocjować, nie tylko pisania petycji czy odwoływania się do porządku procedur biurokratycznych w Unii Europejskiej. No możemy ich z pozycji sił, ale możemy też tych wszystkich w Brukseli spróbować śmiechem. Dzwonku dzwoń, świeczko płoń, bo to pora świąt. Nadszedł czas, by każdy z nas odrzucił troski w kąt. Kielich wznoś, a gdy ktoś przyjdzie, to go gość. Miej w te dni do serca drzwi otwarte, przegnaj złość. Spod każdej jemioły słychać cmok i cmok. Ciężko dyszą stoły, taki potraw tłok. Yeah. A gdy zmrok nastanie, sanie zjadą z chmur i wniesie nam Mikołaj sam podarków wielki wór. Dzwonku dzwoń, świeczko płoń, bo to pora świąt. Nadszedł czas, by każdy z nas odrzucił troski w kąt. Gotuj, piecz i jedz, lecz byle nie za dwóch. Bo jak nie, to będzie źle, zbuntuje ci się brzuch. Błogomkną godziny, cieszy drzewka blask. I głosy rodziny, i orzechów trzask. Choć mróz tęgo chłodzi, nic nie szkodzi, bo gdy śpiewasz, grasz, kolędy masz tak ciepło, że ho, ho. Dzwonku dzwoń, świeczko płoń, bo to pora świąt. Nadszedł czas, by każdy z nas odrzucił troski w kąt. Nie ma fik, daktyl znikł, tak jak kart i śledź. Ale niech nie zniknie śmiech, więc pilnuj go i śledź. Dzwonku dzwoń, świeczko płoń, bo to pora świąt. Nadszedł czas, by każdy z nas odrzucił troski w kąt. Nie ma fik, daktyl znikł, tak jak kart i śledź. Ale niech nie zniknie śmiech, więc pilnuj go i śledź. Chodzi o to, że jak człowiek się śmieje, to wtedy nie płacze. Chyba, że płacze ze śmiechu. No właśnie, to teraz następny temat. Już dziś chcę złożyć deklarację, to znaczy nie ja, zaraz powiem kto. Już dziś chcę złożyć deklarację, że jeśli inflacja nie będzie w trendzie spadkowym, to rozwiązania z tarczy inflacyjnej będą kontynuowane, nawet możemy je rozwijać, powiedział premier Mateusz Morawiecki i dodał, jeśli tylko byłaby zgoda Komisji Europejskiej, to obniżamy VAT do zera, chociażby od 1 stycznia 2022 roku. I my to, proszę państwa i panowie, kochani moi tutaj komentatorzy, lubimy, prawda? VAT do zera. Każdy, każda obniżka podatku jest oczywiście postulowana, tylko problem polega na tym, że nie podatkami walczy się ze zwiększeniem inflacji. No niestety, znaczy źródło inflacji jest zupełnie gdzieś indziej. Po pierwsze, to jest polityka pieniężna, więc nie premier. Oczywiście polityka pieniężna powinna być skoordynowana z polityką fiskalną i rząd w tym zakresie powinien współpracować z Narodowym Bankiem Polskim, ale to nie od strony premiera powinny być wychodzić propozycje i pomysły. Dobra, ale niech ten VAT do zera to... A nie, to trzymajmy za słowo. A nie trzymajmy za słowo, tylko do roboty powinien się wziąć prezes Narodowego Banku Polskiego, a nie premier. Panie Andrzeju, ale tam chyba nie próżnują w tym NBP-ie. Można powiedzieć, że dopiero doping rosnącej gwałtownie inflacji, wzrost do roku ponad 100%, jednak spowodował zaalarmowanie opinii publicznej. Bez tego alarmu opinii publicznej i takich tematów jak w tej audycji, poruszanych o wiele wcześniej, że jednak inflacja robi się problemem, to bardzo poważnym, bo wkraczamy na poziom już spirali cenowo-płacowej, dopiero jakby spowodowało jakąś refleksję i reakcję, bo jak popatrzymy na głosowania w Radzie Polityki Pieniężnej, to już od 2018 jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej głosował za podwyżką stóp procentowych, wskazując, że są już na tyle zauważalne symptomy, które będą się rozwijać w przyszłości, a do tego jeszcze doszedł okres pandemii i konsekwencja też tarczy, bo tarcza ma tą swoją konsekwencję w postaci też wpływu na wzrost inflacji, że trzeba już wtedy było podejmować działania. Dzisiaj są one dosyć reaktywne, ale należy oddzielić tą część inflacji, na którą nie mamy wpływu i którą importujemy. No właśnie, a która to jest część? Wraz z, chociażby z importem ropy naftowej rozliczanej w dolarze. Bo to może warto ludziom wytłumaczyć, że ta inflacja, którą my mamy, nie jest to tylko nasza polska inflacja. Nie, no właśnie, ale to trzeba oddzielić to, na co nie mamy wpływu i to, na co mamy wpływ, a jednak rząd i Narodowy Bank Polski ma wpływ na to, ile pieniądza będzie w obiegu, czy że jednak zamiast zwiększać podaż pieniądza, należy zwiększać podaż dóbr, bo właśnie dostosować podaż dóbr do ilości czy masy tego pieniądza, która krąży w obiegu. I to przede wszystkim przywracanie wartości złotego da najlepszy efekt antyinflacyjny, bo sama tarcza antyinflacyjna może i niestety utrzymać ten poziom inflacji. Także trzeba mieć tego świadomość. No dobra, to co tam mamy jakby na stole właśnie jeśli chodzi o przywracanie wartości złotego, a czy tam utrzymywanie tej wartości, czy podbijanie tej wartości, jakimi narzędziami tutaj można zagrać, żeby to ładnie, że tak powiem, skorygować? Skoro sam prezes Narodowego Banku Polski no, wielokrotnie dawał do zrozumienia, że tylko te stopy. Złotówka i złoty polski jest za silny i należy go osłabić, to może skłoni się do deklaracji w drugą stronę, bo wtedy... No ale to same deklaracje, panie doktorze, to te pytaj, z samymi deklaracjami to my go chyba tam nie wzmocnimy. Ale wbrew pozorom deklaracje są istotne. Tu pan prezydent zauważa bardzo cennie, dlatego że sposób komunikacji z rynkiem jest decydujący. Takie błędy komunikacyjne popełnił Fed i dzisiaj próbuje naprawiać ten przekaz i tak samo ogromne błędy komunikacyjne przez ostatnie kwartały popełniał Narodowy Bank Polski. Jeżeli zakłamywał rzeczywistość, jeżeli udawał, że pewnych zjawisk nie ma, a dziś podejmowane działania są niewspółmiernie małe, dlatego że podwyżki na poziomie połowy procenta stopy no, są żenujące w stosunku do skali inflacji. Znaczy albo się uderza w rynek, zeskakuje się rynek i tym samym komunikuje się, że jest się w stanie zrobić naprawdę istotny ruch, albo robi się to, co się dzisiaj robi, czyli pod presją, tak jak zresztą tu Andrzej zauważył, pod presją bardziej opinii publicznej i ekonomistów różnych, wypowiadających się w różnych miejscach, następuje reakcja. Ta reakcja jest, ja nazywam ją kropelkową, czyli całkowicie nieadekwatną do sytuacji, a za chwilę członkowie Rady Polityki Pieniężnej, bo słyszałem wypowiedź już jednego członka Rady Polityki Pieniężnej, że on się spodziewa, że w styczniu nastąpi wstrzymanie podwyżek. Znaczy, tak sprzecznych komunikatów to ja jeszcze nie widziałem. I tak nieodpowiedzialnej polityki pieniężnej to w historii myśmy nie mieli. I albo zaczniemy komunikować się z rynkiem poprawnie, zaczniemy panować nad tą sytuacją, albo będziemy mieli do czynienia z nakręceniem ogromnej spirali inflacyjnej i płaczem, ja przestrzegam, bo kryzys jest cały czas przed nami. My mamy 30 lat ostatnie, bo więcej niż dwa pokolenia, bez totalnego kryzysu światowego. To nie jest tak, że te zjawiska nas nie dotkną i takie zjawisko kryzysowe się nie ujawni. A inflacja i narastająca inflacja, bo tu już mówimy o inflacji, która jest bliska 10%, 8% podana, bliska 8% podana w statystyce, ale do końca roku patrząc na to, jaka dynamika jest dalsza, może być bliscy 10%, a odczuwalna przez gospodarstwa domowe z uwagi na to, że każdy ma swój koszyk dóbr, może być na poziomie już 20%, bo jeżeli biedniejsze gospodarstwa domowe mają przede wszystkim konsumpcję tych dóbr spożywczych plus media, opłaty za media, to dla nich te wzrosty są o wiele większe i oczekiwania wobec płac idą bardzo silne i będziemy mieli do czynienia z katastrofą za to, że prowadzimy złą politykę pieniężną. My przez złą politykę pieniężną w latach 30. zeszłego wieku mieliśmy problem z przygotowaniem się do działań wojennych i de facto przegraliśmy kampanię wrześniową przez nieprzygotowanie, właśnie przez brak pieniądza, przez wypompowanie pieniądza z gospodarki, przez fatalną politykę pieniężną. Dzisiaj prowadzimy fatalną politykę pieniężną i narażamy bezpieczeństwo społeczeństwa i gospodarki, a jeszcze na tym są, tak jak powiedzieliśmy, fatalne decyzje w obszarze ochrony zdrowia. Znaczy racjonalność jakaś musi wrócić. Znaczy albo ci ludzie wezmą za to odpowiedzialność, albo niech zrezygnują i niech przyjdą tacy, powołajmy takich, którzy rzeczywiście zaczną stosować rozwiązania, które są znane, powszechnie zrozumiałe i akceptowalne w ekonomii. No, ja innego scenariusza nie widzę. Ja przypomnę, że był taki moment w historii Fedu na granicy prezydentury prezydenta Cartera i prezydenta Reagana. Prezes Fedu Volcker wtedy doprowadził do podwyżki stóp procentowych o prawie 20%. Zarzucano mu, że za chwilę zdusi amerykańską gospodarkę, a to właśnie ją postawiło na nogi, bo za Cartera mieliśmy rocznie w Stanach Zjednoczonych 17% w skali roku inflację. Także i to dopiero taki radykalny ruch spowodował, że dwie dekady czy całe kadencje prezydenta Reagana był nieustający rozwój gospodarki amerykańskiej, bo wyczyszczono ten stan zapalny, jakim jest inflacja. Inflacja jest stanem zapalnym, a im większa inflacja, tym gorsze jakby konsekwencje i schorzenia i dla społeczeństwa, i dla gospodarki. Ja mam wrażenie, że jakby odnosząc się do tego, co powiedział dr Bartoszewicz, że jak przyjdą inni, to oni wcale nie zmienią na lepsze. Proszę Państwa, na gwiazdkę przeznaczymy średnio 950 zł, nieznacznie więcej niż w 2020 roku. W sprawunkach bardziej oszczędne będą panie, które planują wydać około 900 zł. U panów jest to średnio ponad 1000 zł, z kolei prezentu pod choinką spodziewa się ponad połowa Polaków. Ciekawe, czy rózgi też się spodziewają. Takie wnioski płyną z barometru Providenta. Jakich prezentów oczekują Polacy? Sprawdzała dla nas i dla Państwa Monika Suszek. Tegoroczne święta nieco skromniejsze i bez zakupowych szaleństw, mówi Karolina Łuczak z Provident Polska. Większość Polaków planuje wydać na ten cel w tym roku około 950 zł. Jest to kwota około 200 zł wyższa niż to było w roku poprzednim, natomiast wciąż sporo niższa niż była w trakcie czasów przedpandemicznych. Najmniej na święta, i to jest zaskakujące, wydają mieszkańcy największych miejscowości. Najwięcej natomiast mieszkańcy wsi oraz najmniejszych miejscowości. Trend w prezentach od wielu lat taki sam. Kosmetyki, tekstylia i domowe wyposażenie. Mówi specjalista do spraw marketingu Adrianna Dębska. W dużej mierze Polacy decydują się na kosmetyki, zwłaszcza perfumy oraz na biżuterię. Drobną właśnie w takich kwotach od 100 do 200 zł. Podobnie jak w zeszłym roku zresztą. Wiele też osób decyduje się na dodatki do domu, na tekstylia, na wazony dekoracyjne, wszelkie elementy, które mogą nam umilić czas w domu. Santa Claus is coming to town. Gather round. Prezenty już są zakupione? No jeszcze nie. A zastanawiały się Państwo nad kupnem czego? A czego? No dla mnie akurat prezentu, tak? Tak, teraz szukamy prezentu dla Ciebie. No nie wiem, może coś z bielizny, może coś z ciuszków. A Pan co chciałby otrzymać? No nie wiem, jakiś gadżet fajny, elektroniczny gadżet byłby jak najbardziej na miejscu. Nie mam pojęcia, właśnie się dowiedziałam, że jakiś elektroniczny gadżet, a myślałam o wiecznym piórze. Żonie kupiłem buty teraz za 230 zł. Takie zimowe. A jeszcze śniegu nie ma, to akurat na pod choinkę dostanie. Wymarzony prezent, może jakiś wyjazd za granicę, albo jakiś spa, bilet taki, karnet do spa, o taki ekskluzywny, żeby się zrelaksować, tak myślę. Zadaliśmy również Polakom pytanie dotyczące tego, ile środków, jak szybko planujemy zrobić zakupy świąteczne. Okazuje się, że większość z nas robi zakupy prezentowe i zakupy świąteczne już na kilka tygodni przed świętami. 17% badanych mówi o tym, że prezenty kupuje już w ciągu całego roku poprzedzającego święta. Również 17% badanych, i to są głównie mężczyźni, zakup prezentów planuje zostawić na ostatnią chwilę, na kilka dni przed Wigilią lub nawet na samą Wigilię. Zdecydowana większość konsumentów sfinansuje święta z bieżących dochodów, a co czwarty sięgnie po oszczędności. Do planowania świątecznego budżetu ostrożnie podchodzą osoby w wieku 55+. Bardziej beztrosko do kwestii finansów podchodzą młodsi. Niemal połowa osób w wieku 18-24 lata ze względu na gwiazdkę naruszy swoją poduszkę finansową. Doktorze, jak tam u doktora poduszka finansowa? No akurat to był bardzo dobry rok, więc ja nie mogę narzekać. A jednak, a tak tu się tu nawyzłośliwiał przed chwilą, tak tu nakrzyczał, a tu dobrze, wszystko w porządku. Jakby z punktu widzenia wychowania, wykształcenia, no mam obowiązki kształtowania bezpieczeństwa, dywersyfikacji i staram się to rzetelnie robić, więc nie tylko poduszka, ale i kołderka sportowa, tak, więc jakby tutaj nie mogę tego zanegować, a do świąt się przygotowuję dzielnie. Okay. Czyli planuję na tych prezentów dla wszystkich, których kocham, żeby obdarować, żeby umilić im święta. Mam nadzieję, że też ktoś o mnie będzie pamiętał. No, ja myślę, że z Narodowego Banku Polskiego przyjdzie rózga. A to, nie, no bardzo tam z Narodowego Banku Polskiego to ja mam kilka takich obszarów miłości. I węgielek tutaj. Czyli Związek Banków w Polsce, Narodowy Bank Polski. Kilka takich miejsc, które na pewno bardzo mile o mnie myślą. A ja myślę, że jak ktoś tam rozsądnie podchodzi do sprawy, to nawet i się taka konstruktywna krytyka jest potrzebna. ważna, prawda? Ale bardzo, bardzo. Pan prezes Narodowego Banku Polskiego ma tylu doradców nieużytecznych, to może by wreszcie zmienił na użyteczne. Znowu zaczyna, no jakich panem, nie, ale ma też i użytecznych panem, i on też jest, tak, do, to panem, jest bardzo dobry człowiek, proszę się uspokoić. Panem panie, prezydentem spokojnie powiemy, jak to powinno działać. Dobrze, panie prezydencie, panie prezydencie, a to ja już rozumiem w ogóle, po co to wszystko, ja już, okej, okay, ja rozumiem. Dobrze skontaktujemy się z Narodowym Bankiem Polskim. Mówimy o prezentach na Nowy Rok. Właśnie, na pod choinkę. Panie prezydencie, jak to tam u pana z tą poduszką i kołderką? No, można powiedzieć, że cały czas starcza na przykrycie, bo tak jak pamiętamy czasami dyskusje na temat polityki budżetowej, że kołdra jest za krótka i nie starczy, aby wszystkie wydatki pokryć. Nie, ale mówiąc całkowicie poważnie, no to jednak widać pewne nawet zmiany w Polsce kulturowe. No skoro polska wieś, te polskie małe miasteczka właśnie jeszcze ciągle utrzymują tradycję, gdzie jednak święta to są na trochę na zasadzie postaw się i zastaw się, i gdzie ma to szczególną taką prawę. Jak widać, miasta już od tej tradycji świątecznej zaczynają odchodzić, nawet w tych danych, które zostały przytoczone. Także stąd inna skala być może wydatków i podejścia, ale generalnie żyjemy w takim jeszcze momencie pewnej zmiany, nie znając jej celu, gdzie święta chyba będą też ulegały pewnemu przekształceniu, chociażby ze względu na to, że w zeszłym roku nie mogło tyle osób, tak, naszych bliskich, tak, usiąść, tak, przy stole, prawda? Tak, pytanie... tak czy inaczej, panie prezydencie, musimy kończyć i dzięki Bogu, że mamy święta. I teraz powiem tak, doktorze, ja o panu nie zapomniałem. Nie zapomniałem. Naprawdę? Czyli tak, będzie ten zespół, tak, który kocham, marzą, tak jest, i mi spisał, pod choinkę. I dla wszystkich słuchaczy również. Czyli i proszę Queen. Państwa, tak. I słyszymy się już w nowym roku. To jest ostatnia audycja przed świętami winiennymi, więc z całego serca wszystkim Państwu życzymy wesołych, pogodnych, no takich pachnących choinką świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich Państwa od redakcji Winien i Ma i od naszych oczywiście gości komentujących jak zawsze super merytorycznie i z atencją. I radości na każdego dnia, nie tylko święta. Tak jest. Zdrowych i spokojnych świąt i miłości, drodzy Państwo. Tak i jest. I szacunku wzajemnego i odpowiedzialności za też tych wszystkich, którzy są troszeczkę słabsi od nas. Z doktorem Arturem Bartoszewiczem i Andrzejem Sadowskim rozmawiał Wojciech Surmacz. Wolnym naprawdę być, wolnym. lepszy czas musi przyjść, musi przyjść. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A wczoraj w Trójce przed południem rozmawialiśmy o nowej wystawie w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, której tytuł to To tu, to tam, opowieści o podróżowaniu, podróżnikach i podróżniczkach. Wystawa czynna jest od 10 grudnia. Z Anną Grunwald, kuratorką wystawy, rozmawiała Katarzyna Cygler. Jak pani zdaniem zmieniało się i zmieniło to podróżowanie od czasów tych dawnych, od tych, od których państwo zaczynacie opowieść, jaką możemy zobaczyć na wystawie? Tak, prezentujemy w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie wystawę To tu, to tam, opowieści o podróżowaniu, podróżnikach i podróżniczkach i ten tytuł też bardzo dobrze mówi o charakterze wystawy. Zabieramy naszych zwiedzających, naszych gości familijnych, bo to warto podkreślić, że wystawa jest tak opracowana, aby łatwo było zwiedzać ją razem, wspólnie, międzypokoleniowo. Chcemy też, żeby umożliwiała budowanie relacji, czyli rozmowę, dialog, wymianę poglądów. I nasza wystawa jest takimi opowieściami o podróżowaniu właśnie. Zaczyna się od map, od takiej sali, którą poświęcamy mapom, takiej refleksji nad odległościami, nad skalami. Można obejrzeć tutaj bardzo różne mapy, dowiedzieć się na przykład o tym, że mapy mogą przedstawiać także nie tylko konkretne przestrzenie geograficzne, ale mogą istnieć również mapy snów. Czyli można mapować różnego rodzaju zjawiska. Stykają się też nasi zwiedzający z pojęciem odległości i też konsekwencji, jakie rodzą odległości, które pokonujemy, w jaki sposób możemy pokonywać te odległości, że możemy odbywać je pieszo, ale także rowerem, ale także samochodem, samolotem. Można sprawdzić też, jaki skutek mają pokonywane przez nas odległości przy wybranym środku transportu, czyli dowiedzieć się, jaki niesie to ze sobą ślad węglowy. Można też zanurzyć się w taką podróż językową, ponieważ zgromadziliśmy też przysłowia i powiedzenia dotyczące podróżowania w różnych językach, znane i mniej znane cytaty, więc można nad nimi się zadumać, a także skomponować własny cytat z zaproponowanych. Dalej wybieramy się w najbliższą okolicę. Kolejna sala to całkowicie najbliższe otoczenie. Tutaj ukłon też w kierunku czasów, w jakich żyjemy, gdzie podróżowanie dalekie stało się momentami niemożliwe, ale też często zastanawiamy się nad tym, czy warto je odbywać, czy nie lepiej udać się w najbliższą okolicę, być do tego przygotowanym, budować swoją wrażliwość, spostrzegawczość, aby w najbliższej okolicy dostrzec rzeczy niezwykłe i doświadczyć niesamowitych przygód. Dlatego też zabieramy naszych gości na biwak, mogą usiąść na rower, mogą obejrzeć mijane okolice i mogą właśnie poddać refleksji to, co najbliższe. Następnie ruszamy dalej w świat. Mamy specjalnie zaaranżowaną przestrzeń, która stwarza taki element przejścia do dalszej podróży. Być może jest to podróż samolotem, być może statkiem. Jest też specjalna bramka, która pika i strażnik, który nas przepuszcza, czyli element takiego dreszczyku związanego z podróżą. No i też wielojęzyczność, bo też na to kładziemy nacisk w wystawie, żeby pokazywać, że podróże, nawet te dalekie, to nie tylko bardzo popularne kurorty, ale także miejsca stosunkowo mniej znane, ale też bardzo interesujące. Zastanawiamy się nad tym, co nam się podoba, jak lubimy odpoczywać, co wywołuje w nas zachwyt, dlaczego fotografujemy podczas podróży, co fotografujemy, czy są rzeczy, które warto fotografować, ponieważ są piękne, a czego nie warto fotografować, i też nad tym snujemy refleksję. Czyli wreszcie tak naprawdę ta wystawa to jest podróż po podróży. Przeglądanie tak się, ta podróż po tym, jak się podróżuje. Tak, oczywiście podejmujemy też takie kwestie jak kosmos, czyli te najdalsze podróże, ale także stawianie się w tej innej roli, kogoś, kto do nas przyjeżdża i to my jesteśmy obiektem zwiedzania, czyli troszkę zmieniamy perspektywę. Wreszcie też mówimy o wyobraźni, o tym, że w te inne krainy, w te inne światy przenosimy się także w wyobraźni, na przykład czytając książki, oglądając przedstawienia, filmy, że są specjalne portale, które przenoszą nas, takie symboliczne portale jak lustro, na przykład stara szafa, gdzie możemy znaleźć inną rzeczywistość baśniową, legendarną, zachwycającą lub przerażającą, bo oczywiście takie elementy też na wystawie mamy. Czyli bardzo ciekawie dla dużych i małych, wystawa jest dostępna do końca grudnia, prawda? Tego roku. Wystawa jest do końca grudnia przyszłego roku, czyli jest... Przyszłego roku. Czyli tak, cały rok. Czyli trwa Ale cały rok. Myślę, że warto zacząć już teraz. Warto zacząć już teraz, ale też śledzić nasze media społecznościowe, stronę, ponieważ oczywiście proponujemy bogaty program wydarzeń, które są skorelowane z wystawą i są to wydarzenia zarówno dla gości dorosłych, familijnych i dzieci. W związku z tym będziemy tę podróż odmieniać przez różne przypadki, zastanawiać się nad nią w różnym ujęciu. Będą to pewnie też podróże smakowe, muzyczne, taneczne bądź jeszcze inne. Więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. To tu, to tam opowieści o podróżowaniu, podróżnikach i podróżniczkach w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Naszym gościem była kuratorka tejże wystawy, pani Anna Grunwald. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawiała Katarzyna Cygler, a to jest audycja Między Dniem a Dniem. Rumors spreading round, United takes his time. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Yourself, man. And here is time. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A audycja Między dniem a dniem w Trójce to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. A teraz będziemy mówić o Ogólnopolskim Dniu Rozmów Twarzą w Twarz. Jak takie rozmowy wpływają na relacje międzyludzkie, nawiązywanie konfliktów, rozwiązywanie konfliktów, raczej trzeba by powiedzieć, emocje czy uczucia i jak obchodzić w końcu taki dzień w maseczce na twarzy. Z profesorem doktorem habilitowanym Markiem Sokołowskim, socjologiem i medioznawcą, w Trójce do Trzeciej rozmawiał Tomasz Miara. Panie profesorze, czy my, mam na myśli Polaków, no bo to jednak ogólnopolski dzień, umiemy rozmawiać twarzą w twarz? Tak szczerze, tak normalnie. No, ja wręcz anegdotycznie czasami pytam właśnie, czy będziemy rozmawiali szczerze przez RZ za chwilę, czy szczerze przez z kropką, więc część ludzi od razu jest tym zaskoczona właśnie, jak szczerze mamy sobie rozmawiać. Więc pytanie jest z tych gatunku takich, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Więc co to znaczy szczerze? Najpierw trzeba byłoby zdefiniować, co znaczy ta szczerość, tak? Czy wówczas obnażamy tutaj swoje prawdziwe uczucia, poglądy, ujawniamy je uczucia, tak, emocje, czy też nie, czy chowamy się za pewnymi maskami, za gestami. Więc o tą szczerość dzisiaj w okresie pandemii jest oczywiście trudniej, ale próbujemy przynajmniej przełamywać jakieś lęki, które z nas tkwią. Skądinąd z psychologii społecznej wiemy, że mamy pewne bariery w kontaktach i zachowujemy zawsze ten dystans bezpieczny do człowieka, jakieś 1,5 metra. Więc Polacy ten dystans trzymają. Co innego jest trochę w krajach południa, jak rozmawiają z sobą chociażby Włosi czy Hiszpanie, to wręcz Włoch, żeby rozmawiać szczerze i blisko twarzą w twarz, potrafi interlokutora przytrzymać za krawat albo za guzik w koszuli, tak żeby ten mu partner nie uciekł przed twarzy i od rozmowy, więc z tą szczerością chyba różnie troszeczkę bywa. Panie profesorze, dobrze, to ja rozumiem, że ta szczerość może być rozumiana na różnych płaszczyznach, tak? Ale to może zacznijmy od tej takiej najbardziej podstawowej i moim zdaniem najważniejszej, czyli rozmowy w domu z własnym dzieckiem. Ja się złapałem na tym, że przychodzę do domu i mówię do syna cześć. No cześć, co w szkole? Bo to jest jakby pierwsze pytanie takie, które przychodzi mi do głowy. Syn odpowiada, dobrze. I tu się kończy nasza rozmowa. I podejrzewam, no właśnie, że taki schemat jest dość redaktor częsty. Ale zaczyna źle rozmowę, tak? No. Nie należy pytać, co w szkole, tylko na przykład warto byłoby spytać, czego dzisiaj nowego się dowiedziałeś o świecie, albo czego się nauczyłeś. Mhm. Czym dzisiaj szkoła ciebie zaskoczyła, albo twojej rówieśnicy, na tej zasadzie właśnie, żeby nawiązać kontakt. Oczywiście nie przełamywać lody, bo to jest własne dziecko. Więc coś, co dzisiaj było fascynujące, tak? Czy to była lekcja biologii, historii czy geografii? Czego się dowiedziałeś? Czegoś ciekawego o świecie? Co chętnie byś mi opowiedział, a ja ewentualnie będę uczestniczył w tej rozmowie? Coś mogę skomentować, dopowiedzieć? Mogę tutaj występować w roli prywatnego, domowego eksperta, albo i nie, bo może się na tym nie znam. Czyli sprowokować dziecko, do tego, żeby to ono do mnie mówiło, a ja wejdę z nim w rozmowę. Zresztą powiem panu, że spotkałem się z taką propozycją, żeby właśnie taką rozmowę z dzieckiem zaczynać od tego, żeby opowiedzieć mu, co mnie się ciekawego w ciągu dnia zdarzyło. Słuchaj, wiesz, zdarzyło mi się to i to i to i to. No właśnie, więc zamieniamy się rolami. Dokładnie. Ale też ważną rzeczą jest to, żeby również niekoniecznie wchodzić w taką rolę właśnie eksperta ojca, tak? Czyli mówi się, że jak pan wraca do domu, chociażby to symbolicznie odstawić coś, co wiąże się z pana pracą, na przykład, nie wiem, teczkę, kapelusz, rękawiczki, długopis, tak? Zamykamy to do symbolicznej szafy i teraz jesteśmy zupełnie innym ojcem, partnerem, a nie kimś, kto właśnie będzie tutaj z poziomu takiego właśnie dobrodusznego ojczulka przepytywał dziecko, czy dzisiaj przyniosło ze szkoły 5, 6, czy może 2. No tak, i jeżeli 2, to dlaczego? No tak. No dobrze, a na takiej płaszczyźnie, nazwijmy to zawodowej, tu pewnie Ameryki nie odkryjemy, no żaden szef nie lubi szczerych rozmów. No tak, no bo te szczere rozmowy to wówczas musi być rozmowy krytyczne, tak? No. Co mi się nie podoba w organizacji firmy, co warto byłoby zmienić, co naprawić, czy coś może nowego warto byłoby wdrożyć w firmie, tak? Więc ludzie z pomysłami niekoniecznie będą cenieni, więc tą szczerość gdzieś głęboko chowamy chyba. Więc no tego służą, do tego służą różnego typu oczywiście też czasami spotkanie formalne, jakieś eventy, spotkania, wyjazdy wcześniej integracyjne i tak dalej. Albo chociażby słynne wyjścia z szefem w krajach azjatyckich, z szefem do baru gdzieś, tak? Na karaoke, na piwo, gdzie wówczas szef chce usłyszeć tą szczerość od swoich pracowników, tak, to co praktykują Koreańczycy czy Japończycy. No nie zawsze to też się sprawdza, tak, bo tak naprawdę wcale nie chcemy, żeby ktoś nam odpowiedział właśnie szczerzej do bólu, żeby wskazał nasze ewentualne jakieś błędy czy potknięcia, więc tą szczerością wobec szefów proponuję być ostrożnym i troszeczkę uważać. Czy to nie jest troszeczkę wpisane w naszą naturę? Mam na myśli taki temperament, emocjonalność Polaków. Ja spotkałem się pracując w korporacji kiedyś z takim właśnie typowym amerykańskim how are you? No więc ja przystanąłem, żeby opowiedzieć, cóż to u mnie słychać, natomiast no mój rozmówca już był 4 kroki za mną, bo po prostu rzucił how are you, bo tak wypadało. To trzeba było tylko powiedzieć, że jest u pana fajnie. No właśnie, okay, nie jestem Amerykaninem, dlatego. Nam się wydaje właśnie, że ktoś nas tutaj będzie przepytywał z naszego dnia, z naszego życia. My chętnie byśmy od razu opowiedzieli, co w rodzinie, co u szwagra, co u cioci i tak dalej, a czy dziecko przechodziło ostatnio odrę, świnkę albo coś jeszcze innego, albo jaki świetny serial widzieliśmy w telewizji, czy jakiej świetnej audycji radiowej, nawiązując do tego, że rozmawiamy w radiu, słyszałem, albo jakąś muzyką chciałem się podzielić, więc oczywiście, że te jakby kody kulturowe gdzieś tam są w nas drukowane i zupełnie inaczej wygląda ta komunikacja w krajach, to już wspomniałem, azjatyckich, w krajach skandynawskich, czy właśnie w Ameryce, czy wśród Słowian. My tutaj mamy tam trochę bardziej taką szeroką duszę, więc od razu uważamy, że jak aha, szef nas pytał o coś, no to można mu od razu odpowiedzieć na to. To przecież jest tylko zdawkowe powitanie, również te bariery, jeżeli chodzi o komunikacyjne, tak? W tych krajach anglosaskich większość ludzi jest sobą na ty, również z bosem, z szefem, z prezesem i tak dalej, więc to, że jest się z żonem na ty albo z polem na ty, to nie znaczy, że można pewne właśnie bariery komunikacyjne naruszać i je przekraczać, bo w Polsce nam się wydaje, że jak jesteśmy z kimś na ty, to już jesteśmy z nim bardzo dobrze zakolegowani i zaprzyjaźnieni. A szef, właśnie ten wspomniany boss czy John, nagle zacznie nas rozliczać z czegoś, zacznie nas bodźcować, stawiać przed nami nowe zadania. Jeżeli z tego się nie wywiązujemy, to przestanie być właśnie przyjemnie i on, mimo tego, że jesteśmy na ty, wskaże nam, co trzeba jednak naprawić, zrobić, tak? Nam się wówczas wyda, no jak to, jesteśmy zakolegowani i ty mnie rozliczasz, ty stawiasz mi zadania. No tak. Więc Polacy myślą, że od razu, aha, jak są pewne bariery tutaj przekroczone, tak, jesteśmy właśnie nieco zaprzyjaźnieni, to już nasze relacje również pracy czy biznesowe mogą wyglądać inaczej. No nieprawda. To jeszcze ostatnie pytanie i ostatni wątek, no bo każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu przeżył pracę tą zdalną, gdzie te już słynne kamerki internetowe poszły w ruch. Czy to jest w ogóle dobre narzędzie do tego, żeby się komunikować? No pewnie lepszego nie ma w tej sytuacji. No narzędzie tak, no ale nie w każdym zakresie i nie w każdym oczywiście celu. Jeżeli chodzi o naukę, nauczanie zdalne, ćwiczymy to już trzeci semestr, więc każdy ma oczywiście swoje prywatne doświadczenia. No wręcz anegdotyczne czasami są sytuacje, tak. Ja już praktycznie wiem, jak czytać te kody, jeżeli chodzi o zachowania studentów, tak. Kiedy wywołuję tutaj kogoś, zmienię z nazwiska, przywołuję tutaj kogoś do odpowiedzi, więc wiem, że jeżeli ktoś prosi o powtórzenie pytania, więc od razu zwraca się do mnie, panie profesorze, czy pan może powtórzyć pytanie, to wiem, że po prostu aktywnie nie uczestniczy w spotkaniu. Tak? Czym innym jest rejestracja, zarejestrowanie tak. siebie w systemie, więc wówczas żartobliwie pytam, jeżeli jest to pani właśnie, przepraszam, czy pani może już przygotowuje święta właśnie, datuje, nie wiem, świąteczny bigos albo piecze ciasta, a może pani prasuje, coś robi i pani przerwaliśmy teraz te zajęcia, tak, więc nie jest to oczywiście nauczanie twarzą w twarz. One ma swoje oczywiście zalety, bo już dosyć dawno temu zostały zdefiniowane te zalety niewątpliwe, tak, nauki zdalnej, bo teoretycy tym się zajmowali już w latach 60. 70. wraz z rozwojem poszczególnych form nauczania i również mediów, tak. Jeżeli chodzi o nauczanie na odległość, to przecież już w latach 50. właśnie radio było wykorzystywane w nauczaniu na odległość w Australii chociażby, na tych olbrzymich terytoriach. Więc młodzież nie dojeżdżała, czy dzieci do szkół, bo miała do pokonania wiele kilometrów, więc wykorzystano radio, potem wykorzystywano telewizję, no dzisiaj wykorzystujemy internet. No ale jest to pewien erzac, tak? Jest to jednak pewien zastępnik, więc oby ta sytuacja nie trwała zbyt długo. Panie profesorze, my sobie cenimy naukę jasne. W realu. Panie profesorze, myślę sobie już, żeby zamknąć naszą rozmowę, że okres świąteczny też pewnie sprzyja temu, żeby rozmawiać. No bo jest ta okazja, żeby się spotkać i po prostu dbajmy o jakość tych rozmów. Profesor doktor habilitowany Marek Sokołowski, socjolog, medioznawca, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie był gościem Trójki. Bardzo dziękuję, spokojnych, wesołych świąt. Słuchają państwo audycji Między dniem a dniem w Trójce. widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ludzi. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić, strach nie pozwalał kochać się i śmiać, strach nakazywał opuścić w dół oczy, strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Wrocławscy psychologowie stworzyli bezpłatną grę na smartfony, dzięki której dzieci podczas szczepienia odczuwają mniej lęku i bólu. Chodzi o znany mechanizm rozproszenia uwagi. Wcześniej taka gra powstała w technologii VR dla dzieci z oddziałów neurologicznych. Gminna wieść niesie, że stworzona na Dolnym Śląsku aplikacja uratowała samopoczucie już także kilku całkiem dorosłym osobnikom. Magic Spheres jest grą prostą i nie uzależnia. Jak działa? To sprawdzała Justyna Kościelna. Niemal każdy rodzic zna to doskonale. Przychodzi dzień szczepienia, a dziecko odmawia współpracy. No i ciężko się dziwić. To jest igła w ciało po prostu wbita. Igła w ciało wbita. I to boli. Trochę przeraża. Przerażające, dlatego, no bo od razu mi się kojarzy, że ktoś chce zwędlać. Zwędlać, no bo to taka straszna igła jest. I krew, jeszcze krew taka. Żeby to nie było tak przerażające, no i żeby powstrzymać falę mdlenia na kozetkach w gabinetach zabiegowych, naukowcy z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego stworzyli grę na telefony odwracającą uwagę dziecka od bólu podczas pobierania krwi czy szczepienia. To jest taka gra, która polega na tym, że śledzimy kilka obiektów równocześnie i wymaga ciągłej uwagi. Czyli teraz już te obiekty na początku mrugały i wiadomo było, które trzeba śledzić. Teraz już nie mrugają, więc się zlewają trochę z innymi obiektami, ale my ciągle musimy mieć pełną uwagę, żeby wiedzieć, które to są. To jest zadanie, które wzięliśmy z badań nad psychologią uwagi. Wystarczy patrzeć i śledzić uważnie to, co się dzieje na ekranie telefonu. Nie trzeba ruszać ciałem, nie trzeba ruszać ręką, czyli to jest taka gra, która ma na celu zaangażowanie maksymalne minimalne uwagi dziecka na kilka minut podczas pobierania krwi, bez konieczności poruszania ciałem. Mówili autorzy gry dr Marcin Czub i dr Joanna Piskosz. Aplikacja powstała na bazie wcześniejszych badań, które naukowcy prowadzili z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Dzieci w szpitalu, tam gdzie badaliśmy, miały założone gogle do wirtualnej rzeczywistości, grały, no i potem ocenialiśmy ich poziom bólu i stresu podczas zabiegów igłowych. Głównie podczas pobierania krwi. Mieliśmy redukcję bólu ponad 50%, a stresu nawet 70%. Te redukcje wirtualnej rzeczywistości były bardzo duże, ale pandemia pokazała, że sama technologia wirtualnej rzeczywistości ma swoje problemy i ograniczenia, czyli na przykład kwestia dezynfekcji tego sprzętu. I z tego też powodu stworzyliśmy grę, która może być wykorzystywana w prosty sposób na telefonie komórkowym. Nasze babcie stosowały taką metodę dystrakcji. Patrz, ptaszek leci. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. To jest dystrakcja uwagi, to jest stara metoda, znana od babć, prababci, to dawno to już robiliśmy. Natomiast no, idziemy do przodu, dzieci się trochę są już inne, na co innego zwracają uwagę, stąd może ta technologia, która do nich bardziej przemawia. Gra jest bezpłatna, warto więc ją wypróbować, by po pobraniu czy szczepieniu zamiast łez był taki komunikat. Nie ma się czego bać. Oczywiście, że nie ma. Warto dodać jeszcze, że Magic Spheres można pobrać na telefony z Androidem. To jest audycja Między Dniem a Dniem w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Nasz program powoli dobiega końca, bo już za chwilę o 5:00 przywita Państwa Michał Krapkowski. Dziś po 9:00 w audycji Pora na Trójkę będziemy mówić między innymi o tym, jak dobrze napisać list do świętego Mikołaja oraz o przeżywających swój renesans grach planszowych. W politycznym śniadaniu w Trójce dziś gośćmi Beaty Michniewicz będą Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej, Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta, Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości i Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy. Wojciech Cejrowski, jego audycja podzwrotnikowa tradycyjnie po 10, równie tradycyjnie po 15, francuski łącznik Moniki Małkowskiej. Dziś audycja będzie poświęcona piosence, która to może być najlepszym prezentem, pewnie nie tylko prezentem na święta. To oczywiście tylko niektóre z propozycji Trójki na sobotę, 18 dzień grudnia, czyli na dziś. Nasz program przygotował Jacek Frenzel. Do usłyszenia mówi Państwu Mateusz Drozda. Dziękuję gorąco, pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego. What's that mama?